الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون سورة المؤمنون كي والباب تغيك المؤمنان أوصاف هو ذكر شيء بعد دوين باب كي عقلي دليل الإنسان دخل قتنا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين او دعوه نبي شرك في البركات فتبارك الله احسن الخالقين بیا دلائل عقلی اثبات د قیامت یې کو بیا د رښتیم نه پل دریم بابو پاره کې تم بیا واقعاتو سو تفصیلا د نوح علی السلام او سید اجمالن دلائل نقلی ابیا سلورم باب 50 نا تر اخره پورې جاوي کې نبي شرک فعلی وا او بیا اوصاف نو مومنانو وو او مجرمانو وو ارادي کوله په وی باندې دا وی دا قائدو چولو اتوال حق او عمل فسات السماوات دا اخر کې دلایل عقلی ذکر کوي په بلی طریقې سره چې هغه ته اعتراف وي چې هغه کافرانو می قرار کوي او مشرکانو می قرار کوي چې دا کارونه ټول د الله دی بیا د مؤمنانو لپاره څه دعاګانې او تحویب او خروي زجر په انکار د قران سره په اخر کې او هو الذی الله ذات انشأ لكم السمع والابصار والافئده چې پیدا کړی تاسو لپاره وګونه او سترګې او زړونه قليلا ما تشکرون نشتا پتازو کی شکر ادا کون کی ددی نعمتنو پلی غکنو باندی دا اللہ قرآن وانو ری دو ناشکری اکلا پسترگو باندی دا اللہ قدرتنو نلی دو ششمی شای پیو کتا ناشکری اکلا پزلونو باندی سفیکر او سوچو نکو دا آخرت دا دنیا فکرو نیو کلو ناشکری اکلا دا دریوار نعمتنو وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون دویم الله هغه ذات دی چې تاسو یې پیدا کړې په ځمکه کې او بیا به الله تا واپس کړی شي جمع کړی شي ولې یوازې پیدایش نه دی چې خلق وي بس پیدا شو بیا پسنه لګي الله وی ولې بیا به هم ژوند کوما بیا وام ځان تر جمع کوما دا مو هیڅ بیا سنشته دي دریم هو الذی یحیی و یمیتو الله غزاد سے چې ژوند کولم کوي مړ کولم کوي ولو اختلاف اللیل و النهار او خاص د الله د اختلاف او بدلول د شپې او د ورځې انقلاب الله راولی ام پا ذاتونو کی چه موتا و حیات تے ام پا زمانہ کی چشبا و رد تے تصرف تے دا اللہ تصرف تے افلا تاقلون نوی خلق تاسو شرک کوئے او سوچ نکوئے الله په وحدانيت کې او په ربوبيت کې چې دا ټول الله کوم تصرفات شنو راي کوي تدري دلیلونه په یو طرز باندې انسان ته بیان شو عقلي دلیلونه خصوصي بګي اونکو ولې اونکو ځکه په لاغي تبل سمې لاو شوې دي کله چې قران ذکر کی چې خلق ولې سوچ نه کوي ولې فکر نه کوي اور پسې دا ذکر کوي چلته د مشران تابعداري پات کیږي دي ځکه سوچ نه کوي ها بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکې وای دا کافرانو او مشرکان هغه څه خبره کوي لکه چې کړي وا مشرانو د دې پس دا غیا خبرې خیال کړی دي هغه څه جنوي باغي خوشاله دي او دا قرآن خبرې نه یادې مشرانو یې سویلو قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ویلو آیا چې کله مونږه امړشو امونږه خاورې شو او ډوکی شو ان لمبعوثون نو آیا مونږ بیا ژوند ذکر شو اول کې هم دا سوي دا د غیظ مشرانو خبره نقل کړه هل ویلو هاي هاته هاي هاته دی په عقل پسې تلو او قیامت خدا عقل نه معلومیږي عدل توي مونږ ځکه قیامت نه منو لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل یقینا وعده کړی شوی دا مونږ سرهم ازمو مشرانو سرهم ډیر په خوان چې قیامت برازي او بیا به خلق ژوند کیږي او اس نشته وي دروغ شو ان هذا الا ساطير الاولين دا خبرې چې دي کنه په قران دا خبرې چې دي وي دا قصه دې په قران واسه اس مطلب یې نشته وي ښا دلیل نفس یې زجر په انکار د قیامت ذکر کو نو بیا دلیل بل شان ذکر کوي اعترافي چې په خپل اقرار کوي چې او دا کارونه بل څوک نشي کولای قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون هو ايات ازمکه ده چا ده اسوک چې په دې ازمکه کې دي نو زاد چا دي ان كنتم تعلمون کته سو پويږي تاسو ته نو شو سيقولون لله دا مشرکان او کافران با خامخا دا جواب کوي چې دا د الله دی کنه او یمو خدا منو چې دا رسول الله دی لله قل افلا تذكرون نو ايوتام چې بیا ولې مثلا نه معنی ولې عبرت نه اخلي ولې توحید نه معنی چې دا یقین کوي چې دا رسول الله دی کوم کدا او چې په دې کې سدي دا ټول د الله دی چې دا صفات یې معنی کنا نو دا توحید اومنه چې الله واحد لا شریک دی دې ته تذکر یا فلا تذکرون دا هو الله دې پر پیدا کړیو نو کې اسمان نار چې دا الله توحید ته نه معلوم شي دویم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم وایا وتا سوک دے مالک د اسمانونو وو دوی وو اسمانونو مالک سوک دے او سوک دے مالک د عرش عظیم دا چا دی سیقولون لله نو خام خاډیر په زور سره وای دا مشرکان چې دا د الله دی کنا ارشد الله دی تامنی قل افلا تتقون نو تاوایا چې کله اقرار کوي نو ځانولي نو بچ کوي د شرک نه چې زمرا اومنل چې مالک د اسمانونو او د زمکو او د رب او مالک د عرش عظیم دی نو عرص پکرالو عرص پکرالو زکی ابن کثیر ویلو چی کعب الاحبار وی چن السماوات والارض پی العرش اسمانو زمکی پا عرش کی داسی دی کل قندیل المعلق بین السماء والارض لکه یو لاټین چې ځوړن کې د اسمانو د زمکو ترمیان قندیل یا زانګو چې ځوړن دکې د زمره لګ معلومي وقال مجاهد بما السماوات والارض في العرش الا كحلقه ندی اسمان نظمو کې پارش کې مگر دی او کړې په شان دی یو کړې چې ته پرتې نوې چې الله مالک دی دې ټولو او ته وایې چې بیا ولید ځان نه بچ کوي د شرک نه دریم قل من بيدی ملکوت کل شین او آیا تاسو کړې غزاد چې دا په لاس کې بادشاہی دار یو شیدان و هو یجیرو ولا یجارو علیم اگا اللہ پناور کی اچالا چی فخیشیم پناور کون کے دیں ولا یجارو علی پاغبان دی چالا سوک پناور نشیور کولیں کالیر آنسی نزا سی نشتا سوکو چاگل پناور کی ولا یجارو علیم دا صفت دا چا دے ان کنتم تعلمون کجرتا زپوئی گئے سیقولون للہ خام خوابوائی پا جواب کے جدار صدا اللہ دی زکا اول سوال شورو شیو پا دی چی لیمانی الارض وان پیا و جوابونا طول داغی مطابق رالو چه للہ للہ للہ ورنزی نورو کی خوضا سندی ویلی ارکلا چه بذی باندی اقرار کوئیم چه دا هر صدا اللہ دی نقل و توایا فاننا تسارون تاسو باندی سحر اکلیشو جادو در باندی اکلیشو چه اللہ ام پریخ دیں او مخلوق تناسی ہے بل اتینام بالحق اللہ وی دا سندا مارا تلکڑی دیتا پا حق سرا پا قرآن سرا و انہم لکاذبون او دا دیر دروغ جن دی چیز ما کتاب تا ساتیر الاولین وی تا کسی دا پخوانو او خپل عقیده ته حقوی چې د الله اولاد شته او نازولی شته کور دې ته دین نو یو دې ته حقوی او په دې باندې دا ارص پریخي دی قران متخذ الله من ولد ندین ولی الله ځان د پاره سوک نازولې او ما کان معه من الان او نشته الله سره بل سوک مددگار او حاجت روا ولی کچریوی ازل لذابا کلو الائم بما خلقا نبا دغا وقت کی باتلیو هر یو خده داغی خپل مخلوق سره ولی مخلوق بے وکنا ناریو باغ خپل مخلوق ځان سره دلخ کر پا شکل کی مرگر کلیو ولی علا بعضهم علا بعض او حملہ بکلیو بازی پا بازو باندی لڑائی بشیو وان سبحان اللہ توبہ اللہ پاک ذات تے دا سرا نسوک نازولشتانو سرا بل الہشتا نسوک دا سشتے چی دا غمخی لراشی پاک دے عما اصفون دا غنا چی دا مشرکانی ولی بیانی چی اتخذ اللہ ولدن وردی دقا خبر کئی اللہ ازو دین پاکی ما عالم الغیب والشهادت اغلا پویگی پا پٹو سیدنو باندی امکت جنت تے کدو زخ دے قیامت تے ارسن خبر دے او پخکار باندی ام فتعالا اما یشرکون دیرو چتے داغینا چدا خلق ورسر شرکیم نشتا غسر شریک نشتا داغ بالمقابل نشتا اخر کی دعاگان ذکر کئی قر ربی اے پیغمبر پاک او آیا پا دعا کی داسی اما ترینی ما یوعدونا کچر اخی تماتا پا دی دنیا کی اغا عذابنا چی دی سرا وعدا کولشی زجوان دیم او تا پا دی باندی اغا عذابنا راولی پا دنیا کی ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین نو اے ربا سوال کو ما چی ممر گر کیماز دی قوم ظالمان سرام ما تنو ساتی وَإِنَّا عَلَىٰ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اللہو ایدو من قدرت شتے منگا چیو فدی خبر باندی چو خیوتا تا اغا عذاب چی دی سر وعدکو لقادرون فمن قدرت شتا دے خونا اغی سر استا سکار نشتا استاکار پا دنیا کس دے بیان کول د باطل رد کول ادفع بالتی احسن السیئه لریکا لریکا پاوی کلمی سراج ډیر خاسته ده السیئه تا دی شرک لرا دی کفر لرا او دی بی دینه لرا صدا کار ده چې ته په دې قران سره په دې دعوت سره د دنیا د کفر لریکې زبیر رکوم اللہوی خطبہ دا دی دعوت ورکے تبا دی بیان کے نحنو اعلمو بما یصفون منگا خپوئی گو پاغسو چدا مشرکانی بیانی دا یو دعا و دویم فقر رب اعوذ بکا او آیا پا دعا کے چیز امار با پنا وارم ستافزات سرن من همزات الشیاطین دو وسوسو دو شیطانانونا یو اغا وسوسی چلی پدرونو کیا چی نگور دی پیغمبر من ماب کئی کنا اغیت ام وسوسی کڑی گی خان اگر کس آسر پی نکئی پنا دیکھ پل کار کئی پل دعوت جاری ساتی ازویم دا چه اغا وسوسی چه دید مسلمانانو پزرونو که چی دا یاد کافرانو پزرونو که اچی او ما تا لمسی نیا اللہ دا پناہ وارن چه دید نماو ساتی دیارا تا لمسی کاغی دشمنی نکی نو دید بس روچتی وعوذ بکا ربی ان یحضرون او پناوالم ستا پزاد سرائے زماربا دا دینا چدا شیاطین مالا مخلرانشی دیخو ما پریزینا خستا پزاد سر پناوالم چی مالا مخلرانشی دا گورا سو رہے ہوئے اعوذو بکا ان یحضرون امخ کیم دغسی ہوئی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین پناہ تاوی پناہ نو تاویزم دغشی تاویز سی پناہ اختل نو پناہ پا اللہ سرغواری کنا او دخلی الفاظ دی دعا دا چا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا پناه یا دغه سې او دعاګانې چې قران کې راغلي اعوذ برب الفلق ان شر ما خلق دا ټول تعویذونه دي ښا او صرف یو حدیث کی راغلو یو حدیث کی عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ابو داود کی و ترمیزی کی چلے او صحابی دی عمر ابن العاص اگر خوبا اکپل اولاد باندی دا آیاتونا او دا دمونا چولوی بے وچکم بڑیر معشومو نویلی چغل بے کاغذ علی کو او هغه چې کوم حدیث کې الفاظ راغلي او اعوذ بکلمات الله التام من شر شیطان وهام ومن كل عين لام هغه به له بغاړه کې واچول ابن کثیر وی حسن غریب نو دا ډېر کمزور حدیث ته خلق په مخ اغست دی نو که زغه په کلی کله نو بیا هم گزاره به چې هغه څنګه لیکل چې اعوذ بکلمات الله التام من کل شیطان لام نو هغه هم صحیح و خو دې خو به نور څه لیکي کنه انم پیداږي کیږي دې لپاره هیڅ دلیل نشته دیوی چنانو اعلم بما يسبون الله یز خپویګم خ خبرم خ اورم چې دا مشرکان سوای ښا کدی سوالونه کوي د شرک او کدی صفاتونه کوي د خپل الهان زی اورما او دا به تر کومې پورې دی کوي حتا تر مرګ پورې تر دې پورې ځاجا حدوم الموت چرشی او تند دی تمر او دغا عقیدهی او دغا عملی قال رب ارجعون نوائی دے پوخد دن کدن کے چیز مارا با ما واپس کی دنیا تا منگا خونا او رو اللہ او ری کنا خوا چیز دغا وقت دا چیغی وی خوا چیز مارا با ما واپس کی دنیا تا صلح لعلی اعمل صالحا زید پارا چدنی کاملکم فی ما ترکتو پا دنیا کی چما پری خودا او دی بیا دارمان کئی خوا لگا وقت کی پویشی پزان چما غصر ندی کڑی ما خو عمل ندی کڑی ما خو طول عمر پشرک کی تیر کو لگا وقت کی بیا سوالو نکی چی اللہ ما واپس کا ما واپس کا جواب راشی کلا چرنش واپس کے دیں انہا کلمتن و قائلوها دا خویو خبر دا چی دے پخلیوان لکی چی رب ارجعون رب ارجعون اسی خبر دا اسی لگیا دے دا دی اس پیدا نشتا دے بلکہ دا خبر خود دے دا افسوس توجہ نکی پیمانتیا دا وجه نکی پا خپل عمل اس پوش پا خپل عمل خواه اللہوی نا واپس تلن نشتا واپس بلکہ مخکزا ومن ورائم برزخن الى یوم یبعثون او کلچ مرشی نرستو دا دینا یو بالعالم دے چا غیتا برزخ وی غیتا بزی دا دی عالم نخستا چوٹی شوا اوز با آغا عالم تا دیخا نشاتا دا دی نایو برزخ عالم دی دا وطر کمی پوری دا وطر قیامت پوری پا آغرد چی جوندی کولی شی خلق آو. تا خو یو منزل کراس کن اوز بل منزل تروان دیکی واپس کی دل نئی او چې قیامت شي نو ګورا فیضانو په غو سوري کله چې پکوال شي پښ په لکه دویم ځل اټول خلق ژوند شي کنا فلان صاحب وینم یوم ازن بیا با قیامت کې نې فخر کول په نسبونو باندې په خپل مینس کې دا بیا نه لکنن چې خلق فخر کوي په نسبونو باندې او وزن تډیرا لوی کو تنیسی ادي نور ته ادي نور ته سپک ګوري کنه دا بیا قیامت کې نه ښا دا نسبونه او دا لوی یوم ایزن پداورت ولا یتسالون بلکې دیو بلنما تبوسم نشکولې چې ګنه دنیا کې وېکاو کنه سخت براله کنه فمن ثقلت موازینه هغه څوک چې درنې شوې تلې دنې کو دا کولای کوم المفلحون دا کسان دي کامیاب فمن خفت موازینه هغه څوک چې سپک شوې تلې د عملونو د دم ګناونه په زیات شو نیک عملي کم شو اولائک الذین خسروا انفسهم دا خلق نکنه چې خپل ژوند یې ټول په خسران کې تیر کړل دي خسروا انفسهم خپل ځانونه ذلیل کړی خپل ځانونه هلاک کړی فی جهنم خالدون او جهنم کې به همیشه تلفح وجوههم النار او با پرسی مخونو ددی لرور سترگی او پاکی پٹی شید مخونو او دا سو پرسی اوم پیا کالحون او دیبا پدی جہنم کے دیر بدشک لئی خلق باتی یری گی گوری بہتا امنا اگر کال تیارا نشتا خونا دا شکلو نا بیدا سی کالح کالح چاہتا وئی وی چې بر شونډې دومره لوي شوي چې په سره وړي دلی کته شونډې دومره چې نامه تر سي دلی دې تکاله دی په ځا سي بد شکل لې اوس یې ګنا ذکر کوي چې زه ګنا سو الله وتعالى دقه تاسو کې محکم تیر شو قد كانت آیاتي تتلى علیکم او دل تو تموي الم تكن اياتي تتلى عليكم ولنو ايات نظم اپ دنیا کې چلوستلی شو پتا سبحان دي وكنتم بها تكذبون تاسو باندې تا دروغ ويل او چې دا ځانه خبرې کوي تاسو خبرې کوي الله سنذرا لګي ښا هغه ته هم دروغ ويل داستا سو جرم ښا قالوا ابويدي ربنا ارب زمونغا غلبت علينا شقوتنا زیاته شوی وا پم باندې بدبختی زمونغا ډیر بد قسمت او ډیر بدبخت او زه هر سنه استلیو کنا او كنا قوم ضالين او مونغا یو قوم گمران اقرار کوي کنا فاصله لګیا دي پیدا خونه کئی کنه خواه ده چه اس پا دی دنیا کی اقرار اکڑه نالاو پیداو کی خواه چه مونگا بد قسمت ایو مونگا گمراه ایو بیا بوی ربنا خرجنا منا ای ربا زمونگا او باسی مونگ دی جهنمنا او دنیا تا ام بوزی فین عدنا که بیا مونگا اغا کارو نوکڑو چه مخی امکڑی اغا شرکونا اغا گمراحی اغا رسونا رواجونا کمونگا اکڑ کنا فین ناز ظالمون ریشتی اچمون با ظالمان دیو سوالو کی دا اللہ نا چی اللہ مونگا اباسا دی جہنمنا اباسا نوچر توی زرکال پس بولا جواب راشی اغا داس جواب چی ترون بے اوچوی قال اخصو فیها وی الله دې تا چې کورشه دې جهنم کې دا د لعنت جواب وګوره سپیټ نه جوړ کړو تاسو سپیټه هله کوئی اخصا شیطان ته وی اخصا کورشه چې خشه ولا تکلمون الله یې ما سره خبرې مکه تا دنیا کې ما سره خبرې کړې تا دنیا کې زمما قرآن ته وګيخه نن سلام سره خبرې کوي چلته الله وی زما قران چا ورې دلیو زما خبرې په خېله کې دلیو هغه سره به خبرې کوم تاسو خو دې لایق نه یې معالم التنزيل کې وای امام بغوی شیخ سعو سمان ابعدو فیها زیزے دمخینا ملوری شئے کما یقالو للکل دوی سپیتا ویلی شئے اذا توری دا کل جی شرلی شئی نواتا ویلی شئی اخسا دیتا با اللہ دا جواب ورکی اوز بیاوتا سبب خی چی خبری ہے چی دا اولی ذلیل شوئے زکا انو کان فریق من عبادی بشکا و یو ڈل ازماز بندیاننا پا دنیا کی یقولونا چیغی با صرف داوی ربنا آمنا فاغفر لنا اے رب از منگا منگا خیمان راولوستا پا وحدانیت نبخنو کی منگتا دا گناونو ورحمنا او رحمو کی پا منگ باندی وان تخیر الراحمین او یا اللہ تدار چانا زیاد رحم کو ان کے نور و سوک پچاس رحمو کی رحم خطکولی شی جگناونو والا ماب کی اگی بدا دعا گانی کولی او دعا بے صرف دا اللہ نا گختا او اگا دعا چیغا دا قرآن دعا و فاتخذتموم سخرین نوی ظالمانو تاسونی والاغی لرپو ٹوکو سران اغی پورم ٹوکو شورو کلی چداو گورا اولیاء نمانی دعا نمانی خیرات نمانی دا گمراہ خلق دے اغی پورم ٹوکو شورو کلی از مرور پسیشو ہے حتی انساو کم ذکریم تردی پوری چیر ایک استاس و نازم آدین او زما قران دغه پسې شوې چیرې دا گمراه خلق دي او تذیرت بکو دا ډېر لوی jihad دي نو بس دغه تام دینوي او دین د نه پاتې شو انساو کو مغیزه نه ير کو یې پاري مصروف شوې نارسد نه پاتې شو گورنن باطل پرستو نارسو پاتی دی نور بخبل قرآن ورزی انی زکیان نور تخولی شی اسی دانی مشغول کردی خواه کتابون امیتابون راجم کردی ازانی مشغول کردی او غاس الدین تی نپاتی چا قرآن وکنتم منهم تضحکون او ایتا تو پدی مومنان پوری خاندی دن کیم دی پوری ام خاندل گورا ننن زکا تاسو جہنم کی ایو دسپو پشان کی انی جزیتوم الیوما بما صبرون اللہ باوی زخنن بدلور کوم دغی مومنانو تا دغی حق پرستو تا زکا جی دیر صبر کلیو کتا سوار سویلو وغی دیر صبر کلیو کتا سوتا کافران وی او کتا سوتا گمراهان وی او کتا سوتا پنجپریان وی خواهی صبر کوا نزنن اغیل بدلی ورکو مخا انهم هم الفائزون چه دغا دی کنا دغا حق پرس خلقم دی کامیاب دی قال کم لبستم فی الارض عدد سنین بیابتن اللہ تپوس کئی چه حضرت و دارا تا وای چې دنیا کې هم څوک حالت تیر کړیو او فارم بي ده سرشتا ډیټا پر تم لیکل دي چې دنیا کې هم څومره کال تیر کړیو کم لويس تم په لار دي څومره هم تیر کړو په دمکه کې عدد سنین پشمار د کلونو قالو لبسنا یومن او بعض یومن او بو ایدا مشرکان چی اللہ مون خیار ازوا چی دا سرو ازوا سرانه ایر ازا او یا نیمرو ازوا طول ارادم نا او بیا بوی چی اللہ فسأل العادین دی ملائکو نه تپوس وکړه هغه ارسلی کلی هغه ناس وو کنه هغه تپاته ده تپوس وکړه هغه نه کدی یو ویر وزن آیا د نیمګړی وزن سیوام په دنیا کې وخت تیر کړی عادین شمار کوونکو تویل شي عدد نه دی عدد الملائکه الذین يحفظون اعمال بني ادم هغه ملائکه چې هغه بني ادم اعمال لیکي او يحصونها عليهم او پورا پورا شمارل کوي شمارل کوي دی وی ګور چې تاغي نه تاسو کا کوم دروغ وایو قال ابو الله زما ساجد تزو ملائکه نه تاسو کوما ما دا بخبل نشته معلوم ندی ابوی اللہ اللہ بستم اللہ قلیلا دا خبر پخبل زیبان دی رشتی آدم چه تاسو وقت نی تیر کل دنیا کی مگر لگو او دنیا و مرخواسی لگ دی دا خصوصی خبر دا چش پیت کالا بندوس کالا دا سو مر دی و دور ام نی لگ دا تاسو چه تیر نسا جوڑ کلکا نا چ خلق بوي الله وي امغم ویلو چې دنیا عمر ډیر لګ دی لغې دا مطلب چې یو ورځ دا یعنی موږ لري ورځ نه لو انکم کنتم تعلمون کاش ک تاسو پوی دی د خپل عمر په قدر باندې چې یو ورځ څنګه جوړ شو یعنی مر ورځ دا ولي سیکړی نه دی کنه چ عمر د بندنه دغه ستیر شي عباس بی فایدی سبکونه کی هغه پنځه حساب دی کنه ا پنځه حساب دی ښه و عمر خو هغه چې سبک ځان لسو کی یا د دنیا سو کی 10 روپے او یا د اخرت لپاره عملو کی نو دغه ژوند شو اږي دغه نه نو هغه ژوند نه دی زکا غسالی کوئی چه ازا مر ربی یومن فلم استفد علمن ازا مر ربی یومن ولم استفد علمن کلچ ما باندی دا سروت تیرشی چه زبا کی سز دنکم یو مسئلہ دنکم ولم استفز مالا فما ذاك من عمري انا بکې دنیا سره ترقی او ساکارو کما نو اذا غز په خپل عمر کې نه لیکم فما ذاك من عمري هغه یز خپل عمر نه حسابوم نو عمر خوای چې سړی بکې سو کی دی بکې سن دی کړي نو یوره دې چې جوړ کړه یعنی مګړې ورځ چې نه جوړ کړه او چې چا پکې سکړی دی کنه ناغک داغي یو یو ورځو ها هغه په زر کاله حساب ده چې چا پکې قران زده کړي چا پکې عمل کړي چا پکې سوال کړي د الله نه عبادت یې کړي ذکر یې کړي روزې نیولې ده سکړی دی کنه داغي یو یو ورځ د زر کالو نډیر ده نو اذیحو بگی سنو کڑی اللہ ایلو انکم کنتم تعلمون کاش کتاسو دو عمر پا قدر پوی دینو نئے پوشوی کنا اللہ ایلو گمانم سدے اپا حاسبتم ایتاسو دا گمان کوئن نما خلقناکم عبسا چبیشک ما پیدا کری دنیا کی عبس لا تؤمرو ولا تنها تاوس تبا عمر نشی کولی تاسو باندې یې نشی کولای چې دا کوي او دا مکوي دا جایز دی او دا ناجایز دی دا حرام دی او دا حلال دی دا ثواب دی او دا ګناه دی چې دا پکې نه نه هغه تساجد دی هغه عمر تلغه نه عمر خله بیا کنه ها دا ته عباس عمر وای ها چې وبنده پکې ځان په ان کې په سبان دی او اخرت د پاره سونه کینو دا عمر بس چا دا وګورنن دې ټولو خلق دا عمر بس دی ها لکه اوس ندی شروع شو لکه پروژه کې حضري عشری دي یو عشره تیر شو اوله شروع ده اوله ور پسې ده کنه نو خیر دې اگر واستای عشره دي ما ته ګوډې ده پارا د ټوکی تار ده پارا د اوس نه شروع کړی ده یا خدای ته نتاو پا دی که تش دی دنیا کارو نکے تا با که اخیرت لسو کرو دا عمر دی عباس شخا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ولی استاسو دا یقین دی چه اللہی منگ تبا واپس نکلے شئیم او کنا بلکل دی دا یقین دی خوا که دا یقین نوی نو دی بازان لغام کاؤ کنا چې دا چا یقین دې په دې باندې چې زبا الله سره ملاوي کوم ناغینن ځان لغم کوي اخرت ته تیاری کوي هغه خپل عمر بس کوي نه دا دومره قیمتي عمر دی اخته چې یو یو سکند په کروڑونو نه ملاويږي بیا ها فتعال الله الملك الحق ډیرو چته الله چې بادشاہ دې پرشتیا باندې ولی دسنا د دینه چې څوک عباس پیدا کی ها عباس کارونه کوي بدبختو دا تاسو هغه ته نسبت وکړه چې کوم خلق دنیا کې عباس وخت لري دا غیدا کیدا چې دا الله دغه سي عباس کار کړی دی نو دا دنیا پیدا کړی دی نو دې ته ساجت وای ښا فتعال الله الله خپل ځان چت کې نه توبه زبولی عباس کارونه ما فتعال اللہ الملک الحق دنیا کی کمی اوشی عباس دے اللہ وی چلا زبشم عباس اجد دے اللہ غزات چی بادشاہ دے پرشتیان کل چی اجد دے نو اوائے کنا چلا الہ الا ہو دید پارے پیدا کرے ہاں یو ذل لا کلمه وای دل د اخلاص نو باس عمر د قیمتی شو دا زابونو نه بچوي دا معنا او د تعالی معنی او مکل چې الله اوچت څنګه لا اله الا هو بغیر دا نه بل څوک خدای نشته بل څوک حاجت روا نشته رب العرش الکریم اغه مالک دې دا غیار شوړ عزتمن اخر کې زجر او مې يدعو الله الى اخر هغه څوک چې را بلی ز الله سره بل مددگار دغه دا مشرکان ښا دی په دې مشرکان چې ګور خدای مانو صفاتونه مانل چې اسمان نه دا غدي مکه دا غدي عرش او کرسی دا غدي ادا سچ دي عرش دا غدي ردی خمان فلتا کی لاتمناتی نشو پری خودیں حلتا غفل آلہین نشو پری خودیں اگی تب ایم آواز کاؤں چی خیر دی دوارا برزا کاؤں اللہ بام رزا کاؤں او دام دیر نا نیک خلاق دی او دام دخل دی نازولی دی بام رزا کاؤں نا اللہوی رزا کاؤے خو لگتا وقی دا کنخا چ الله تسوین هغه تم وکړه کنه هغه څوک چې بلنه کوي د الله سره د بل مددگار لا برهان له به چې نشته د هیڅ حجت دغه لپاره پاغي باندې اس دلیل وسره نشته نو سره آیت شته نه چرته حدیث شته او نه چرته کلام د انبیاو شته چې ګنې تاسو کاوه اللہ اخبر سزا دی واورا حسدا فینما حسابو عند رب دده حساب د خپل رب سره دی څه مطلب شو اللہ وی تاسو نه پویږي ها که زه تاسو ته وایم نو تاسو نه پویږي چې دده څومره سزا ده هو دومره واورای چې حسابو عند رب هغه نه بل څوک معلومول شي نی بل څوک ورکول شي نبی بل څوک قادر شته دی هغه یو د الله کار دی یا خدای ته دومره درنه سزا پنما حساب وین در رب دومره درنه سزا چله ایت از باغ نه پويږي بس هو که تاسو یې چې خیر مونږ ته هم سوای کنا او چې زمونږه هم لکوټي مرېلم دشي نو انه شان دازم لا يفلح الكافرون تاسو دومره اوره چې کافران نه کامیابی سو کامیابی قد افلح المؤمنون پدې شروع کړو کنه د صورت دغه مطلب شخه خلاصې ذکر کړه کسو کوئی چې د صورت مؤمنون څخه خلاصه ده وای دا خلاصه ده چې مؤمنان کامیاب دي او کافران نه دي کامیاب بس قد افلح المؤمنون انه لا يفلع الكافرون وقل رب اغفر وارحم اوای په دعا کې چې اے رب زما رحم وکي بخنو کې معافي وکي او یا الله ډیر ګناګار یو نو قدم په قدم سوال کو چې رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم هر مسلمان له پکار وانت خیر الرحیمین او ته بهتر رحم کوونکې دار چانا یا الله مونږ ته بل څوک ندی معلوم بغیر ستانه بل رحم کوونکې بل بخنه کوونکې بغیر ستان نشته ده غفران ستوي ابن کثیر وی الغفران اذا اطلق چې دا څه ذکر شي کنه معنی غفر الذنوب گناونه بخل او ستره عن الناس او ذ مخلوق نه په پړځ کې حساب کتاب کول دا معنا دلته هم دا معنا به ترې چې مونږ وای چې زما رب بخنو کې ما ته ما سره حساب کتابو کې خود خلق نه پنا او په پړځ کې را سره ستره عن الناس والرحمت معناها ان يسدده ويوفقه رحمت دا مطلب دی چې الله توفیق راکړي د نیک عمل دا سوال دی نه مخکې کوما چې ګناونه معاف کا ګناګاریو قلم پر راکاګا او دا سوال بیا کوم چې د عمل توفیق راکړي ورحم دا معنا ده سورته